stränder som smeks av vågornas brus, havet som leker bland klippor och skär, då är sommaren här. Hör hur musiken lockar till dans av doftande blommor, jag binder en krans. Sommaren kommer med grönskande prakt och ljusa natt. Barfota hör vi till fåglarnas sång, dansande ute på ängen. Här växer blommor, jag plockar ett fång. Kom sitta. Midsommartid med blomster i hår, du kvinna så skön, nu tiden i vår. Min kära, jag sätter en ring på din hand som ett kärleksband. Barfota hör vi till fåglarnas sång, dansande på ängen. Här växer blommor, jag plockar ett fång. De sitter under björkarnas hängen. Min kära, du har ett glittrande skratt, ljuvlig musik i sommarljusnatt. Kom och fatta din arm om min hals i vår sommarvals. Barfota hör vi till fåglarnas sång, dansande ute på ängen. Här växer blommor, jag plockar ett fång. Kära, du har ett glittrande skratt, ljuvlig musik i sommarljusnatt. Kom och fatta din arm om min hals i vår sommar.